going. I can't hear your music there. I can't hear you, speaking there. drop the beat. Look at me, I'm gonna come through. You never seen me before, like a new star getting discovered. Look at me, I've even got my phone album cover coming out in 2013. I tell you what, I'm gonna make it before I'm 30, but I know it. Coming through like a different religion. Look at me, I hate fucking politics, but you know my religion is pushing. So keen, look at me, I got like stars on my shoulder, so many stripes on my shoulder, I turn myself into a cobra, of can't even hear myself. I can't hear myself speak. Ακούς καθόλου? Το είπα να μιλήσω με το μικρόφωνο και έχω κάνει mute τους υπόλοιπους για να μην μπερδεύομαι και δεν καταλαβαίνω τον εαυτό μου. Λοιπόν, τι έλεγα πριν. Πριν που τη βαριέμαι να γράφω, είπα να σας πω τσακαμπάμ τώρα στα γρήγορα. Πριν που βάλαμε και backing tracks, το σήμα ήταν sandwich, δηλαδή μαζί με την κιθάρα ήταν και το backing track, έτσι. Και δεν μπορείς εκεί να κοντρολάρεις το πράγμα γιατί είναι όλα σαν σάντουιτς. Αλλά αν θέλει κάποιος να έχει δυο ανεξάρτητα κανάλια τελείως, π.χ. drum machine στο ένα, κιθάρα στο άλλο, ή φωνητικά μαζί με κάτι άλλο ξέρω εγώ, και γράφω στον οδηγό στα τελευταία σελίδα τέρμα κάτω, με όσο τελευταία σελίδα, τελευταίες 2-3 πρέπει να είναι, πώς να στήσεις δυο ανεξάρτητα κανάλια. Κατάλαβες. Έτσι είναι καλύτερα, δηλαδή να βάλεις το ένα backing track και να ρυθμίζεις ένταση και ό,τι άλλο θέλεις. Στο άλλο, τώρα θα το σπάσουμε τα νεύρα που μιλάμε εδώ, δεν έπρεπε να είμαστε εδώ. Αυτά είχα να πω. We'll be right back. 1, 2, 1, 2. Yeah. I haven't got this. Yeah, I got the headphones in. I mean the mic. I mean I've got the green cable into the mic headphones. We'll be right back.

soon.